onlar görmüyorlar mı ki? Biz geceyi istirahat etmeniz için yarattık. Gündüzü de aydınlık yaptık. Şüphesiz ki bunda iman eden bir topluluk için gerçekten ayetler, deliller vardır.